Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 stycznia, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Zabójczy mróz, są kolejne ofiary śmiertelne i kolejne ostrzeżenia. Ponad 200 rosyjskich dronów zaatakowało Ukrainę minionej nocy, są zabici i ranni. Donald Trump grozi cłami, Bruksela zwołuje pilną naradę. Podlasie i Lubelszczyzna to minionej nocy najzimniejsze miejsca w kraju. Odnotowano tam nawet 19 stopni mrozu i właśnie w tamtych regionach z wychłodzenia zmarły kolejne dwie osoby. W kontekście wychłodzeń i odmrożeń na pewno musimy reagować na potrzebujących pomocy, szczególnie na osoby w kryzysie bezdomności. I nie rozgrzewajmy się alkoholem, bo to tak naprawdę wbrew pozorom wychładza nasz organizm. Przestrzegał rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla centralnej i wschodniej Polski. I to zarówno w nocy, jak i w dzień. Dwie osoby zabite, dziesiątki rannych to skutek nocnego ataku rosyjskich dronów na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że celem ataków były m.in. miasta Sumy, Charków, Dniepr, Zaporoże, Chmielnicki i Odessa. Rosjanie użyli ponad 200 dronów. W sumie w tym tygodniu wysłali na Ukrainę 1300 dronów, ponad 1000 skierowanych bomb lotniczych i 29 rakiet różnego rodzaju. Po południu w Brukseli nadzwyczajna narada ambasadorów unijnych krajów w związku z groźbami prezydenta USA. Donald Trump wczoraj zapowiedział nałożenie ceł w wysokości 10% na 8 państw europejskich za ich postawę wobec jego roszczeń do Grenlandii. Taryfy mają w czerwcu wzrosnąć do 25% i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy. Cła osłabiłyby wzajemne relacje i groziłyby wejściem na niebezpieczną, równie pochyłą, napisali przewodniczący unijnych instytucji. Podkreślili, że koordynowane przez Danię ćwiczenia wojskowe na Grenlandii z udziałem sojuszników to odpowiedź na potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa w Arktyce i nie stanowią zagrożenia. Swoje oświadczenie opublikowała też szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas napisała, że jeśli bezpieczeństwo Grenlandii jest zagrożone, to sprawą powinno się zająć NATO. W tym oświadczeniu jest też apel. Nie pozwólmy, by nasz spór odciągnął uwagę od głównego zadania, jakim jest pomoc w zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą. Szefowa unijnej dyplomacji napisała również, że na podziałach między sojusznikami skorzystają Chiny i Rosja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W miejscowościach, gdzie zamknięto oddziały położnicze, będą powstawać pokoje narodzin. Tak wynika z rozporządzenia wprowadzającego nowy standard opieki okołoporodowej. Ale szpital w Kartuzach jest przykładem na to, że są kobiety, które przy wyborze szpitala, gdzie będą rodzić, nie kierują się odległością, a jakością świadczonych usług. 2000 porodów w powiecie, który ma 150 tysięcy mieszkańców, to znaczy, że kobiety do nas dojeżdżają. 40% kobiet to są kobiety spoza powiatu kartuskiego. Okoliczne powiaty są oddalone o 40-50 kilometrów. Mówił dyrektor szpitala w Kartuzach Paweł Witkowski. Pokoje narodzin z dyżurującą położną mają być dostępne od 30 stycznia. Złote korki premiera, klaps serialu Hevelius i rakieta Igi Świątek to tylko niektóre przedmioty wystawione na aukcję dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za tydzień zagra po raz 34. W piątek na naszej antenie za ponad 36 tysięcy złotych został wylicytowany złoty mikrofon Kasi Stoparczyk. Do udziału w akcji zachęcała m.in. Agata Młynarska i synowie naszej tragicznie zmarłej koleżanki. Symbol wielkiej wartości, którą Kasia zostawiła po sobie i którą ja w dziennikarstwie cenię chyba najbardziej. Takiej spokojnej, rzetelnej, uśmiechniętej, życzliwej, empatycznej, umiejętnie słuchającej osoby. Ważne jest dla nas, żeby jakoś to podtrzymać, żeby kontynuować to, co właśnie mama zaczęła, żeby to nie przepadło. Mama chciała fundację założyć, wspierając dzieci i też będziemy chcieli to kontynuować. 2 lata temu spotkałam się z mamą w Oleśnicy w bibliotece. Od ponad 10 lat my też oddajemy dzieciom głos. I Kasia będzie naszym kolejnym aniołem, który tutaj nam będzie towarzyszył i będzie na pewno wspierał nasze działania. Mówiła pani Anna z Oleśnicy, która mikrofon wylicytowała i trafi on teraz do tamtejszej szkoły społecznej. W tym roku obchodzi setne urodziny, a dokładnie dziś dzień misia o bardzo małym rozumku. Świętują dzieci na całym świecie, a chodzi oczywiście o Kubusia Puchatka. Miś ze Stumilowego Lasu skradł serca wielu pokoleń czytelników. Teatr Polskiego Radia zrealizował słuchowisko o Kubusiu Puchatku, a książki o jego przygodach interpretowali znani aktorzy, m.in. Wiesław Michnikowski. Lubię rozmawiać z królikiem, bo on mówi wyraźnie o rzeczach wyraźnych. Nie używa przy tym długich i trudnych słów, jak sowa przemądrzała, tylko krótkich i łatwych. O, na przykład mówi, już pora na śniadanie, albo misiu, zjedz to, więc chyba zajrzę do królika. Autorem polskiego przekładu przygód Puchatka była poetka Irena Tuwim, prywatnie siostra Juliana Tuwima. I to właśnie ona wymyśliła nazwę Kubuś Puchatek. W oryginale miś nazywał się przecież Winnie the Pooh. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna w całym kraju, na południu to nawet bezchmurne niebo, ale zimno na Suwalszczyźnie, minus 11 stopni, minus 6 na Mazowszu, minus 4 w Wielkopolsce, no i tylko na krańcach zachodnich plus 2. Zapraszamy do reklamy. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego. Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Google TV TCL Mini LED aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Tomasz Żonda, witam Państwa w niedzielny poranek. Dziś opowieść o powstawaniu pierwszej płyty zespołu Vox. Naszymi gośćmi są Jerzy Słota, Dariusz Tokarzewski i Mariusz Matera, czyli aktualni członkowie grupy Vox, a także Maria Szabłowska, dziennikarka Polskiego Radia. Przypomnijmy, że oryginalny skład Voxu, który nagrywał tę płytę, to Jerzy Słota, Witold Paszt, Andrzej Kozioł i Ryszard Rynkowski. Jak to się zaczęło? No, 79 rok, Marek wpadł w nienaganie skrojonym garniturze do małej miejscowości pod tytułem Gromnik. Wspomina Jerzy Słota. Zabrał mnie ze stanowiska dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Pojechałem do Warszawy, zrobiłem próby z chłopakami. Poznałem Andrzeja Kozioła, Andrzej oczywiście z Zamościa. Poznałem Witka Paszta, którego znałem od urodzenia, bo wychowywaliśmy się, chodziliśmy do jednego kościoła w Zamościu. No i Rysia Rynkowskiego, który wtedy przyniósł przepiękne rzeczy. Mówię o kompozycjach. Siedliśmy na parę miesięcy przed pierwszym koncertem. Marek nas ubrał, Marek dbał o szczegóły. Marek był oczywiście stwórcą tego, prawda, zespołu Vox, czyli głos. No i taki, prawda, bardzo ważny egzamin był właśnie 6 maja na Wiośnie Śledowej w Poznaniu z Alex Bendem, twór też, który powstawał dla nas tylko, ale potem się okazało, że nie tylko dla nas. No i po pierwszym tym koncercie na Wiośnie Śledowej w Poznaniu 6 maja, rok 79, wszyscy, prawda, na czele z krytykiem, dziennikarzem Andrzej Ibis-Wróblewski orzekli, że pan Roman Waszko, że Marek, warto w ten zespół inwestować, to jest naprawdę dobra sprawa, bo ja nie wierzyłem, że czterech chłopaków może, prawda, odnieść jakiś sukces, bo wtedy były zespoły mieszane, damsko-męskie, a my, prawda, no ale tak, mieliśmy te rejestry wysokie, czyli falsety i były, prawda, ładny baryton Andrzeja Kozioła i ładny baryton Rysia Rynkowskiego, także to się wszystko uzupełniało. Piosenki były fajne, wybrane, również przy analizie z dobrymi, mocnymi tekstami. No i znowu następny egzamin za parę tygodni to Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, prawda, gdzie nam wtedy niektóre rzeczy zabraniano. W zamian zaśpiewaliśmy Masz w oczach nieba 2, piosenkę, wtedy był modny zespół Bee Gees. I okazało się, że można udźwignąć również taki utwór, śpiewając właśnie falsetami. No i zdobyliśmy pierwszą nagrodę taką festiwalową, które nam utworzyły drogę do innych festiwali międzynarodowych. Pan Czesław Niemen był wtedy szefem jury, przyszedł do nas do hotelu Opole, jeszcze wtedy się Opole nazywało, przyszedł do nas i powiedział: panowie, walczyłem, chłopcy, walczyłem jak lew za was. Okazało się, że zapytaliśmy, a dlaczego? No bo, że niektórzy orzekli, że jesteśmy za bardzo amerykańscy, a to polegało tylko na tym, że byliśmy ładnie ubrani, czyściutko ubrani, no i tak powinno, Marek sobie tak założył, że ten zespół ma być od stóp do głów. Mieliśmy próby z reżyserami, mieliśmy próby z aktorami, Tomkiem Lengrenem. Zosia Rudnicka przychodziła nas z teatru uczyć elementów choreografii, oczywiście elementów. Janusz Józefowicz się pojawił młodziutki, Jurny wspaniale stepując i układając nam niektóre rzeczy. A my też, no, mieliśmy, w wieku byliśmy 29-30 lat, czyli jeszcze te mięśnie, prawda, były jakby młodsze i poddaliśmy się tej próbie i okazało się, że w moim przypadku ta próba trwa już 46 lat. czterech przystojnych facetów, świetnie śpiewających. Wspomina Maria Szabłowska. Ale to było bardzo mało, bo oni musieli wyglądać, ruszać się świetnie na scenie i od razu była taka myśl, że mogą zrobić karierę międzynarodową. I ja w to nawet uwierzyłam, powiem ci, ponieważ ja wtedy pracowałam też w telewizji, tak dorywczo, a oni ćwiczyli w sali prób, te sale prób miały wówczas, nie wiem czy jeszcze one są, imiona Pola. Żeńskie, tak, tak Pola tutaj. Albo inna tam Zofia, nie, Zofii chyba nie było. I oni tam ćwiczyli, ja kiedyś poszłam, bo ktoś mi powiedział, że oni ćwiczą i że to jakoś bardzo fajnie im wychodzi to ćwiczenie. Poszłam posłuchać po prostu i zupełnie oniemiałam, bo oni już wtedy, kiedy byli na próbie, nie mieli tych swoich garniturków pięknych, nie byli umalowani, uczesani, normalnie tak przyszli na próbę, to oni już wtedy tak mi wyglądali jak jakiś amerykański zespół wokalny. Nie boys band, bo to jeszcze nie te czasy, ale zespół wokalny, przystojni panowie, świetnie śpiewający, bardzo dobrze się ruszający, weseli, widać było, że to im sprawiało przyjemność, to śpiewanie wspólne. No i potem się dowiedziałam, że właśnie są szykowani na jakąś międzynarodową karierę i chyba moim zdaniem oni mieli szansę na taką karierę, ale to nie ich wina, że jej nie zrobili, dlatego że to był PRL. To był PRL i wszystko to, co na zachodzie, w krajach, gdzie były te najlepsze zespoły wokalne, już dawno było wprowadzone w życie, to u nas to wszystko było nowością. To, że oni na przykład przychodzą na próbę i uczą się tańczyć przez godzinę, dwie ćwiczą te kroczki, że jest ktoś, kto ich tego uczy. To, że ktoś im zaprojektował kostiumy, prawda, żeby oni wyglądali jak bardzo eleganccy mężczyźni. Bo to był, ja pamiętam, że kiedyś właśnie jeden słuchacz zadzwonił do radia, jeszcze wtedy telefonem takim stacjonarnym i bardzo zaczął ich wychwalać i mówi, czy pani ich zna, czy pani może im powtórzyć ode mnie te wszystkie komplementy. Ja mówię, wie pan, wszystkich to nie powtórzę, ale może jeden, taki najważniejszy, jaki by pan powiedział, to ja im przekażę. A on mówi, bo to są tacy eleganccy mężczyźni. Jurek mnie uczył w 8 klasie. Ja znałem Jurka wcześniej, przed zespołem Vox. Wspomina Dariusz Tokarzewski. Z Witkiem grałem w zespole przy zarządzie dróg, mostów i zieleni w Zamościu. Ja też. Ty też. Andrzeja Kozioła nie znałem wówczas. I w 79 roku byłem na zgrupowaniu chóru mojej uczelni muzycznej, gdzie zobaczyłem chłopaków śpiewających Lucy, pamiętasz? Tak. Lucy, ona chyba najlepiej to wie. Oni się zaczęli ruszać. Ja usłyszałem brzmiące cztery głosy i ja jako, powiedzmy, muzykant, Janko muzykant, odpadłem. Bo na rynku polskim czegoś takiego nie widziałem. Kocham muzykę, interesuję się tym. I później, kiedy zobaczyłem chłopaków w Opolu, to już oglądaliśmy z naszą panią dyrygent, której Witek Paszt świętej pamięci był studentem. Ona mówi, ty, Darek, to Czarny, to Witek. Ja mówię, tak, a tu jest mój kolega Jurek. Tego czwartego nie znam, no, Rysia Rynkowskiego też nie znałem wówczas. To było wydarzenie i chyba przytakniesz mi, bo piosenka Bananowy Song to był przełom w ogóle w muzyce tej, której słuchaliśmy w Polsce. To było reggae rasowe zaaranżowane przez Leszka Paszko, który grał wówczas w big bandzie najlepszym wtedy Alka Maliszewskiego, o którym Jurek wspomniał. Mieliśmy cudowny big band z najlepszych muzyków, którzy mieli doświadczenie na promach, na wyjazdach zagranicznych, na różnych kontraktach. Ja tak kibicowałem temu zespołowi. To było w granicach moich marzeń, żeby kiedyś coś takiego robić, a w ogóle nie myślałem o tym, że ja będę pracował z tym zespołem. W ogóle nie myślałem o tym. No i później się wydarzyło w 87 roku, kiedy mocno kibicowałem, kiedy jeszcze nie pracowałem z zespołem Vox, dostałem płytę, wydawała ją polska firma Tone Press. Ja ją musiałem załatwiać, słuchaj, spod lady u pani kierownik Empiku w Zamościu i jeszcze bombonierkę kupiłem, także 200 mnie na pewno wyniosło. Ale to jest dziwne właśnie, bo Tone Press mógł zarobić naprawdę duże pieniądze, krocie tak. Na tym, że jakby nawet wydał 500 000 tej płyty, no ale takie były jakieś takie dziwne czasy. A później, kiedy już dostałem, już wtedy mogłem kupić normalnie płytę Monte Carlo is Great w języku angielskim, dodam tylko, że została wydana w 400 000 egzemplarzy. jakie to jest dziwne. Po polsku płyta, która by się pięknie sprzedawała, bo naprawdę była przygotowana profesjonalnie, wyszła w nakładzie 30 tysięcy, a płyta, której nie można było grać na antenie radia. Nawet w Trójce, tam gdzieś kiedyś pan profesor Kaczkowski, prawda, mówił, że tam w nocy coś tam, prawda, upchnie jeden utwór z tej płyty Monte Carlo is Great. 400 tysięcy płyt zostało, że tak powiem, na rynku polskim sprzedanych, chociaż ona była przeznaczona na rynek niemiecki, bo tam była zgrywana w Monachium i ja ją widziałem w sklepach w Niemczech zachodnich, naszą płytę. A w Polsce pamiętam takie zdarzenie, jak stałem też w Empiku i pani przede mną mówi: o, płyta Voxu, ja poproszę. Ja tak delikatnie mówię: ale to jest po angielsku. A co mnie to obchodzi, że po angielsku, ale to jest Vox. Nagrywaliśmy płytę pierwszą w Lublinie, tuż przed świętami weszliśmy do studia. Andrzej Poniatowski wtedy realizował, słynny perkusista grupy Klan, którą Marek Skularski zresztą też założył. Marek Ałaszewski, prawda, z Brzytwą na poziomki, pamiętam taką piosenkę. Tak, ale wracamy do Voxu w Lublinie, w ładnym studio, do dzisiaj zresztą zaprzyjaźnionym. Alex Band przygotował podkłady, Alek Maliszewski, i weszliśmy do studia, 16 ślad, pamiętam, troszeczkę tam się psuło, niektóre ślady się psuły, więc Andrzej Poniatowski ratował swoim magnetofonem czterośladowym. My byliśmy przygotowani. Dzisiaj technika pozwala na to, że jak nagrasz jeden refren, to można go gdzieś tam ewentualnie skopiować, jak jest dobry. Wtedy nie. Wtedy trzeba było na przykład do takiej piosenki jak Masz w oczach nieba 2, ona nie była prosta i łatwa, falsetowa, czy A gdyby tak, gdzie z kolei dynamika wielogłosowości, więc różnie to bywało z głosami. No myśmy wytrzymywali z Witkiem, mieliśmy tą jakby formę wokalną lepszą, ale chłopcom siadało czasami. Ryszard musiał przerywać, Andrzej musiał przerywać. Przekładaliśmy na następny dzień sesję. Były emocje, ale no udało się tę płytę nagrać, stworzyć, zgrać. No i Szczerze mówiąc, byliśmy wszyscy bardzo zadowoleni. Ja pamiętam pierwsze odsłuchanie Masz w oczach nieba 2 w radio, kiedy, prawda, z wypiekami o 9:00 słuchaliśmy naszej pierwszej, prawda, piosenki, która no, zaczęła rządzić rynkiem. 45 lat temu, prawda, 6 lat temu, mówię, przed świętami w roku 79 weszliśmy do studia, żeby ją w 80 roku już mieć w Empikach, w sklepach, w sprzedaży. Woksi byli jednymi z pierwszych reprezentantów takiej dobrej muzyki rozrywkowej, która służy do zabawy, do tańca, która nie ma jakichś aspiracji typu, że trzeba coś powiedzieć słuchaczom, coś jakiegoś doniosłego. Nie chcę powiedzieć, że oni obniżyli poziom. Oni weszli w taką alejkę bardzo dobrej, tanecznej bardzo często muzyki rozrywkowej, wykonywanej na najwyższym poziomie, także jeśli chodzi o choreografię. Ja wielokrotnie ich widziałam, jak oni te kroczki tam ćwiczyli do naprawdę do znudzenia, żeby było równo. I jak się buntowali też, że ojej, no jeszcze, no ale to ma też znaczenie, że oni byli zgrani nie tylko wokalnie, ale też i ruchowo, i tanecznie. To był pierwszy na pewno taki zespół na polskiej scenie, jeśli chodzi o to właśnie, no to nie był taniec, no ale o ten ruch sceniczny, o taniec. Dostaliśmy zaproszenie, bo my byliśmy tak zwanym zespołem eksportowym, uznanym przez Ministerstwa Kultury i Sztuki wtedy. Jerzy Słota. Że Vox pojedzie na Kubę, bo są dni kultury polskiej w Hawanie na Kubie. Oczywiście Aleks Bentmy. Mieliśmy gości, Ewa Bem, Ewa Śnieżanka, Janusz Koman. Pojechaliśmy na tą Kubę, ale znowu Marek, prawda, zadziałał i wymyślili z Rysiem Rynkowskim piosenkę, która no miała przypominać klimaty te kubańskie, czyli bananowy song. No i nie wierzyliśmy, że to, prawda, nam przyniesie taki sukces potem. Wracając z tej Kuby, opaleni, Boże, jak byliśmy, no spaleni, prawda, tym słońcem, chociaż tam podobno była era deszczowa, ale słońce waliło strasznie, 30 stopni codziennie. Ja ciebie wtedy nie poznałem. Ja sam siebie nie poznawałem. Pokazaliśmy się w Opolu, w tych białych garniturach, które jeszcze bardziej podkreślały tę opaleniznę. No i wtedy się okazało, że Studio Gama był taki konkurs, prawda, 17 stacji radiowych, czyli wszystkie wtedy profesjonalne, do dzisiaj uważam za profesjonalne, no miały oceniać w miesiącu daną piosenkę. No i tej ocenie był poddany Bananowy Song. I tak jak różnie oceniano niektóre piosenki, myśmy tam się nie pchali bardzo do tego plebiscytu, no ale Marek zdecydował, wszystkie stacje dały nam najwyższą ilość punktów, czyli 3. I tym sposobem nie tylko Banan zawojował listy przebojów, ale również stał się wielkim przebojem, który no, do dzisiaj z przyjemnością śpiewamy. Naprawdę, nie przeszkadza mi to, że prawda, ludzie proszą o tę piosenkę. Czasami jak jest bis, to pytamy ludzi, a co chcecie na koniec? No i tam krzyczymy, prawda, że różne, ale przekrzykują się ludzie bardziej w stronę Bananowego Songu. Bananowy Song, pamiętam, że mnie zachwycił. I od razu wiedziałam, że to będzie hit. Wspomina Maria Szabłowska. Bo ta piosenka ma coś takiego w sobie. Ona jest z gatunku tych lekkich, prawda? Niefrasobliwych. Ale ma fajnie napisany tekst i bardzo dobrą muzykę. No i chłopaki, jak już zaczynają śpiewać, to się chce ich słuchać. No powiedz troszkę o tej Kubie, jak tam było. Cieplutko, gorąco. No wiem, no byłem na Kubie 11 razy albo 12, więc wiem. No widzisz, no wtedy gorące przyjęcie, wspaniałe przyjęcie. Przed zaśnięciem wzięliśmy ze strefy bezsłowej sobie po parę butelek wódki czystej. No bo wzięliśmy chłopy, prawda, z Zamościa, dlaczego mają się nie pogościć w hotelu. I ja zobaczyłem wtedy na własne oczy La Cucaracha. Ja myślałem, że ta piosenka La Cucaracha to jest taka frywolna. To się okazało, że to jest o tym pająku ogromnym. Ja mówię, Witek, czy ty widzisz co ja w rogu? Witek mówi, ja widzę. I tak po paru, prawda, głębszych zasnęliśmy. La Cucaracha rano nie było. Było piękne słońce, było przyjęcie wspaniałe, koncerty cudowne. Sin Fuegos, prawda, wszystkie te ośrodki plażowe też oczywiście w Teatrze Wielkim w Hawanie, ale to wszystko mi pasowało. Ludzie roztańczeni, bo w weekendy szliśmy, prawda, na skwerki, więc od piątku do niedzieli wszyscy tańczyli, wszyscy grali, wszyscy się pięknie bawili, pomimo tej ubożyzny, bo jak nieopatrznie poszliśmy do tak zwanej Hawany biedniejszej, nie tej, prawda, rządowej, no to dostaliśmy burę od pani, która tam, prawda, była pilotką na miejscu w Hawanie, że jak mogliśmy się oddalić bez jej obecności. Zobaczyliśmy biednych ludzi, ale takich, no bardzo miłych nam. Pamiętam, jak takich Kubańczyk się oderwał od stolika, ja myślałem, że będzie źle z nami, a on poprosił Andrzeja o papierosa. Więc Andrzej Kozioł, człowiek o wielkim sercu, który odszedł też parę lat temu, podarował mu całą paczkę Marlboro papierosów, dał mu. Tam może było 19 czy 18, ale wiem, że to była spora paczka. No więc było, że tak powiem, ukłony były, prawda, do ziemi, podziękowanie. I teraz zmierzam do tego, że to, co ja zobaczyłem w naszym kiosku ruchu na lotnisku, ten przepych, tego wszystkiego, prawda, dużo, a to, co zobaczyłem w kiosku hotelowym, gdzie nawet Rosjanin mi, nie wiem, wyjął jakąś bumagę, prawda, jakiś papier i podał, bo ja nie mogłem kupić za własne pieniążki kartki pocztowej, żebym wyspał do Polski, że już jestem, że jest fajnie. Więc on mi tam pomógł, ja kupiłem ze znaczkami i wysłałem. Przepiękny kraj i bardzo mili ludzie, ale myślę, że tam się do dzisiaj, ty mówisz o tym, że byłeś paręnaście razy, także ja myślę, że paręnaście razy będąc tam widziałeś to, co my za pierwszym razem, że ta ubożyzna, prawda, ale mówię, miłość do muzyki, miłość do ludzi, empatia ich nie zna granic, a się dziwię, prawda, że tam nie można niczego jakoś tak przenieść, żeby im pomóc, no ale to mówię, polityka. Now the day has come. It's falling soon. In my dream again, I go to my lagoon. This place has always been my little shield, where I could find some peace of mind. And I'd never give it up. Oh no, no, no, no, no. Byliście zespołem eksportowym. Pamiętasz taki występ zagraniczny, który był dla was takim potwierdzeniem tego, że ta eksportowość nie jest wymyślona przez naszych władców. Tak. Pamiętam taki wyjazd, więc po tym Opolu dostaliśmy oczywiście zaproszenie na festiwal następny, już taki międzynarodowy, do Bratysławy. To był też taki dla nas jakby no, sprawdzian, bo to już międzynarodowe jury, prawda, i piosenka czeska, którą Kim zaspisz, to taki tytuł przygotowaliśmy, plus bananowy song jako druga piosenka. I pamiętam, jak dzisiaj po tym konkursie przyszedł kompozytor tej piosenki, prawda, czeskiej, spłakany i mówi: chłopcy, ja nie wiedziałem, że ja napisałem tak piękną piosenkę. Czym to zaowocowało? No oczywiście Grand Prix, główna nagroda dla nas. Zaowocowało tym, że myśmy przez 10 lat nie wyjeżdżali z Czechosłowacji. Nie musieliśmy się tam gdzieś tam bić o Stany Zjednoczone, o Kanadę, o Australię, bo mieliśmy pracę właśnie ze wspaniałym big bandem Gustawa Broma, gdzie śpiewaliśmy muzykę swingową i wspaniałą kapelę. Tam poznaliśmy Karla Wagnera i prawda, ich panią Helenę Wondraczkową i Jerzego Korna. Z kolei z Karlem Wagnerem graliśmy muzykę popową, co było też uwidocznione na płycie Suprafonu, czyli Opus nam nagrał muzykę swingową. Zaśpiewaliśmy z Gustawem Bromem, a z Karlem Wagnerem Hanna Zagorowa była wtedy wielką gwiazdą i jest do dzisiaj, pozdrawiamy. Graliśmy muzykę popową i znowu to się przekładało na to, że 2 tygodnie z Bromem, potem 3 tygodnie odpoczynku, prawda, dochodzenie do formy wokalnej i potem 10-12 koncertów z Karlem Wagnerem. Potem co? No potem dla mnie największym sukcesem to był festiwal, no w Rostoku wiadomo, no festiwal o klimacie morskim, tam moja piosenka zdobyła 1. miejsce. Największym takim sukcesem, gdzie można było, prawda, zobaczyć już nas naprawdę, ile jesteśmy warci, to był festiwal Interwizja Sopot. Dlaczego? Dlatego, że o ile Eurowizja nie zapraszała tych, prawda, demoludów, nie wiem dlaczego. No bo nie byliśmy członkami EBU. Tak jest. To za to oni z przyjemnością przyjeżdżali do Sopotu. Cały świat. Włącznie z Ameryką Północną, Południową, Australią, no i oczywiście Europa Zachodnia cała, Udo Jürgens, prawda, i inne. Conchita Bautista, wspaniała piosenkarka. Wondraczkowa. No i tam, prawda, ten konkurs Interwizji w Sopocie, gdzie nagrodą główną było głosowanie stacji telewizyjnych i jacht. No i oczywiście dzień płytowy. No i znowu ten egzamin również zdaliśmy celująco, ponieważ w dniu płytowym zdobyliśmy 1. miejsce. Nawet pamiętam, Iza Trajanowska musiała uznać wyższość nas, a w głosowaniu zdobyliśmy tą główną nagrodę, czyli jacht. To był bananowy song wtedy? I to znaczy, to było wtedy In The Mood. Śpiewaliśmy swingową muzykę z elementami stepu. No i oczywiście podparte czym? Bananowym songiem. Do dzisiaj jestem zdziwiony, no ale jury i zapowiadający pozwolili nam zabisować w konkursie, gdzie nie było w ogóle mowy, ale tak ludzie bili brawo na stojąco, że po prostu wywołali nas, no i musieliśmy jeszcze raz, prawda, tego banana chociażby w skrócie zaśpiewać. Tak. No. Czy mogę podkreślić? Jasne. Synteza. Eksportowość, tak się bałem, czy to wymówię, eksportowość zespołu Vox, bo ja dostąpiłem tego zaszczytu, proszę sobie wyobraź sobie, Tomku, że to szło z klucza, te nasze wyjazdy i ten eksport, uwieńczony 7-miesięcznym kontraktem we Friedrichstadt Palast. To jest druga scena po Olimpii Paryskiej. Na tej scenie mieliśmy pod koniec kontraktu wielki zaszczyt, gdy nas zapowiadał Thomas Gottschalk, który zapowiadał Tina Turner, Michaela Jacksona i inne wielkie gwiazdy. I my na tej scenie śpiewaliśmy muzykę swingową, gdzie w telewizji CDF był taki komentarz: niech mi ktoś powie, że panowie z Polski nie potrafią śpiewać swinga. Koniec syntezy. Kiedy budzę się, po prostu dziadki chwat. A za oknem snów, po prostu smutny świat. Po prostu Były plany, które pokrzyżował stan wojenny. Mariusz Matera. Już było o krok z podpisaniem kontraktu i występem Voxu w Las Vegas. W Las Vegas. Pan Roman Waszko o to zadbał. Rozmawiali przy mnie z Markiem Skolarskim. Tak. Już nawet, było prawda, blisko. Umawialiśmy się tam, playersi, prawda, w tym show mieli być i my, no, białe garnitury, muszki i tak dalej. Jerzy Słota. Mało tego, żeby jeszcze było śmiesznie, to zagraliśmy, to jest rekord, do dzisiaj niepobity, oby ktoś to pobił. 13 sal kongresowych, dzień po dniu, z Alex Bendem. I tam właśnie przyszedł Krzysio Klęczon nam gratulować, tam poznaliśmy menadżera, który nas chciał zabrać na stałe do RFN-u, pan Horst. No i zabrał, ale na parę koncertów, bo niestety jeden pan, który miał 4 gwiazdki na pagonach, zrobił stan wojenny i paszporty powędrowały do szuflady. Ale nagraliście płytę, właściwie tę pierwszą płytę po angielsku. Tak. Monte Carlo is great. Tak, i to właśnie, i ten pan Horst, Monte Carlo is great, on się uparł, on się zaparł, on nas sprowadził. Myśmy tę płytę nagrali w Polsce oczywiście, ale zgrywaliśmy ją w Monachium. A zgrywał realizator, który sesyjnie grywał z Eltonem Johnem. Przemiły człowiek, przepiękne studio, jak na tamte czasy, akwarium ogromne przed nim było, żeby się relaksować. No i myśmy siedzieli w takim pięknym bufecie, barku. On nas zapraszał tylko po każdym zgraniu piosenki i pytał, czy nam się to podoba. Po prostu szaleństwo, Mańki Skowron, prawda, bo wszystkie utwory były tak... On słuchając od razu ustawiał te hebelki, prawda, ale to też inna technika, że potem nie mieliśmy w ogóle się do czego przyczepić. Pięknie zgrana płyta Monte Carlo. Wczoraj jej słuchałem paru piosenek. Jestem dumny z tej płyty i cieszę się, że Ryszard Rynkowski, którego serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Rysiu, utrzymaj się. I że on wtedy miał tyle pomysłów na to, żeby takie fajne piosenki pisać. Czy ta płyta w końcu ukazała się na rynku zachodnim? Tak, ona się ukazała. Ja widziałem ją w magazynach. Ona była z inną okładką. Tak, z inną okładką, oczywiście, z inną okładką. Była nie z naszymi wizerunkami. I mało tego, koledzy, którzy tam na stałe grali w Niemczech Zachodnich, też nam mówili właśnie, że no, wasza płyta leży na półkach. No myślę, że się nie zleżała, tylko ktoś ją kupił. Mieli mądrego menadżera, mówię o Marku Skolarskim, który również ideologicznie też miał poukładane w głowie. Kiedy stan wojenny wybuchł, Marek, pamiętam, rozpłakał się, bo podarł wszystkie kontrakty, które mieliśmy po tej interwizji, prawda, w Sopocie. I dziwnym kanałem dostałem wiadomość, żeby przyjechać do Warszawy. Poszedłem do Urzędu Miasta, dostałem przepustkę, że mogę być 12 godzin poza domem. Mam ją do dzisiaj. Spotkaliśmy się w Warszawie, chyba w hotelu MDM. Tak. I Marek mówi tak, słuchajcie, kochani moi, jest szansa na to, że możemy grać koncerty w stanie wojennym, ale to są koncerty w kasynach i dla milicji, i dla wojska, i dla ZOMO. Jeżeli macie taką potrzebę, no to proszę bardzo, ja umywam ręce, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. No więc myśmy jednym głosem, jednym chórem powiedzieli, Marku, poczekamy, może to w końcu się skończy, może to minie, może to jest chwilowe. Pół roku nie mieliśmy pracy, radziliśmy sobie w jakiś tam sposób, bo przecież przed tym stanem wojennym coś tam, prawda, zarabialiśmy. I ten właśnie Horst nas wyrwał z tej matni stanu wojennego do Niemiec. Zaparł się chłop. Dostaliśmy wizy, pojechaliśmy, zobaczyliśmy mecze w Hiszpanii, Mistrzostw Świata, Boniek szalał na boiskach. Myśmy zagrali w pięknych 6 klubach z takimi muzykami jak bracia Kosaczowie. Także super było. Wypoczęliśmy psychicznie. Nawet mieliśmy propozycję zostania na stałe w Niemczech. Z nauką języka, z graniem, nagrywaniem, bo Horst twierdził, że to będzie, że będziemy drugim Markiem Iwackiem. Nawet planował coś takiego, że dwa autobusy, prawda, z sypialniami, z salonami, będziemy jeździć takimi, prawda, autobusami po całej NRD, żeby było, prawda, chyba i oszczędniej, i fajniej, i przytulniej. No ale niestety, jak ja mówię, no nie wszystkim to pasowało zostać tam na stałe. Baliśmy się, że rodziny mogą być tutaj w jakiś tam sposób prześladowane. No i wróciliśmy. Za 2 miesiące już nie było stanu wojennego. Ten sam pan, który zapowiadał nas ze Freestyle Palace, miał największy talk show w Niemczech. Tam, gdzie, prawda, Michael Jackson nie miał prawa odmówić. Madonna, on nas zaprosił, ten Gottschalk, prawda, do Kolonii na swój program. Zaśpiewaliśmy tylko In The Mood, ale w takim medleju 7-minutowym po angielsku, przy wielkim aplauzie i gratulacjach. Dostaliśmy po 500 marek. Rano poszliśmy oczywiście na zakupy. Dużo. Przed wylotem. I co się okazuje, że pani w kasie mi daje papier jakiś do podpisania. Ja, no nie wiem, ona mówi, że autograf bite, prawda? Więc... I oglądalność tego programu ogromna i ja sobie uzmysłowiłem właśnie, jak to szybko można stać się tam bardzo popularnym i te słowa tego Horsta, mówi, panowie, będziecie tutaj drugim Markiem Iwackiem, będziecie mieć podwójne obywatelstwo, będzie wam tutaj dobrze, apartament w Berlinie, mieszkanie czy tam dom w Polsce. No, komu mówię, niestety przestraszyliśmy się tego, że to może ten stan wojenny się przerodzić w jakieś takie, prawda, no, niefortunne życie naszych rodzin i z tego zrezygnowaliśmy. No, dzisiaj można mówić, że sfrajerowaliśmy, ale dobrze, że jesteśmy w Polsce, gramy, szanujemy się, mamy płytę nagraną, mówimy we wspaniałym studio Trójka ze wspaniałym dziennikarzem. Do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do-da-do stan wojenny, który się wtedy pojawił, no to już koniec, prawda? Bo nawet jeśli były nawiązane jakieś kontakty, a były, no to stan wojenny wszystko zatrzymał. Wspomina Maria Szabłowska. I cóż zrobić? No, zespół musi istnieć dalej. Istniał i odnosił sukcesy. I też wyjeżdżał na różne tam zagraniczne występy. Mówiło się o nich, że to jest taki numer jeden produkt eksportowy. Potem, kiedy tak. Marek i Wacek przestał istnieć w świadomości naszej, bo wybrali inny świat, to oni byli tym numerem jeden. I też mogliby wybrać inny świat, gdyby im się udało tam. Tak, Marek i Wacek to był ich taki, taka nadzieja i taki przykład, że to się może udać. Ale szczerze mówiąc, był to jedyny przykład chyba, że polscy muzycy zrobili autentyczną karierę na Zachodzie. I na przykład Marek i Wacek występowali przed Marleną Dietrich, przed koncertami Marleny Dietrich. Wtedy kilku podmiotom, że tak powiem, artystycznym stan wojenny uciął po prostu karierę. Przecież zespół 2 plus 1 już miał tam podpisane kontrakty, w ogóle też przyszedł stan wojenny i koniec. I już po tym, jak stan wojenny odwołano, to już dawno ci menadżerowie, którzy kiedyś chcieli zaangażować czy 2 plus 1, czy Vox, to już w ogóle nawet nie chcieli rozmawiać. To akurat wiem od Janusza Kruka, że oni się tak zrazili, ale nie tylko do tego przypadku 2 plus 1 czy Voxu, ale w ogóle do wszystkich polskich artystów, bo po co im taki problem na głowę? Niech to będą najbardziej fantastyczni wokaliści i świetny repertuar i wszystko, ale jeśli to ma być tak, że zespół przyjedzie, oni włożą pieniądze w ten zespół, prawda? Na promocję, na wszystko i nagle się okaże, że znowu jest jakiś szlaban z Polski, to po co im taki interes? To żaden interes. I tak się stało właśnie. Ale w chwili świat rozkołysał się, że hej, od tej chwili jest okej. Ale w chwili w człowieku każdy nerw artyka raz w tą chwilę w sobie ma. Ach, co za radość mocno czuć. Jeszcze było też bardzo ważne, wydaje mi się, oprócz tego, że oni byli dobrze ubrani i świetnie śpiewali i dobrze się ruszali, to jeszcze byli bardzo przystojni i każdy był w innym typie jakby urody. I to też tworzyło taką nową jakość. No więc niby wszystko mieli, a w sumie no potem, jak to w takich zespołach bywa, no zawsze jest w takim zespole taka sytuacja przychodzi, że ktoś chce z niego odejść i chce zrobić karierę solową. No i to był Ryszard Rynkowski, prawda? Który zrobił zresztą karierę solową, prawda? Ale nie sądzę, że zrobiłby taką karierę i tak by mu łatwo poszło, gdyby nie miał za sobą tego doświadczenia voxowego, bo oni tam autentycznie przez telewizję polską, teraz się zastanawiam, kto za to płacił wszystko, ale być może telewizja polska. Oni byli jakby uczeni od zera tego, żeby stać się gwiazdą. Wszyscy czterej. Nie miałem czasu pomyśleć, że jestem gwiazdą, ale całe życie myślę, że jestem potrzebny w tym show biznesie, że sprawia mi to ogromną radość. że nigdy nikt nie rzucił Vox pomidorem, ani, prawda, jakimś tam jajkiem. Nigdy na ulicy i po koncercie, przed koncertem nikt nie powiedział: panowie, dajcie sobie spokój. To trwa do dzisiaj, a płyta, którą nagraliśmy, również jeszcze której nie ma jeszcze w sklepach, Tomku, jak, prawda, no już tam delikatnie mówiąc, niektórym ludziom ją sprezentowaliśmy, twierdzą, i to różny wiek, i ludzie dojrzali w naszym wieku i młodsi mówią, że no w końcu coś na rynku się pojawi. Ja nieskromnie powiem, a wolno mi to, bo mam 73 lata, śledząc rynek polski i nasze gwiazdy, gwiazdki i gwiazdeczki, uważam, że stworzyliśmy, od dwóch dekad nie było płyty popowej. Ja mówię o tej stylistyce popowej. Nie rzucam się na bluesa, na jazz, na prawda, inne rzeczy, tam jakieś tam hip-hopy. Mówię o płycie popowej, że jest to przemyślana płyta, która powinna się ukazać na rynku i powinna odnieść sukces medialny, no artystyczny również. Czy dzień, wierna jak cień, tkwi przy mnie wciąż niczym skała. O kumplach mych ślad dawno znikł i tylko ona przy mnie trwa. O powstawaniu debiutanckiej płyty grupy Vox opowiadali Maria Szabłowska, Jerzy Słota, Dariusz Tokarzewski i Mariusz Matera. Audycję przygotowali Tomasz Żonda i Grzegorz Rzeczkowski. Ogłoszenie społeczne. Czemu to robisz? Przecież to nie twoja sprawa. Każdy z nas może pomóc. Nie trzeba wielkich gestów. Czasem wystarczy uśmiech, czas, rozmowa, drobna pomoc. I ty zawsze tak robisz? Nauczyłam się tego od ludzi, którzy od lat pokazują, jak działać z sercem. To nie tylko idea, to sposób na życie. Brzmi jak coś wyjątkowego. Bo właśnie takie jest to harcerstwo. Działaj z sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze. www.całymżyciem.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. A, no i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więc